ina ada fa te kër bëna bi yé dok mom du dëkk ñu ñëw ci tiss ko mom soomi fu mu jëri ak gi gar ma ko ñaara ka war ñu gar ñu ko ka gar mu suma gis ñaari goor ñu xëc lool ñu la lay waxtan fi la ñu aw mom day ni jay soomi moko fa def ci gatt bi lu ko jëlé rat ko sax dafa duul loxo soomi ses del dëkk gi la xëy ñak fay la déggu ñu wax bu yedd ba tay ngeen di mëna sey na sey ñu loxo naka mo de sey xalé yi man dem na ci takku sa na takka dafa ala di ma dé ko ko dé wa wa am ko gëna doy wa ñu naka kallu mu Sofi, suratu Sofi. يسمعون لنا سمعات معتقد وعدسوا العكين يالو الذين أمروا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن لا يحب الذين يقاتلون في سبيل الله حتى كانوا بني المرسول نسخل موسى لقومي يا قومي لما تظنوني وقد تعلموني إني رسول إليكم فلما أصاب أثقل قلوبهم ولا يدق نسخل عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا أساسروا بي ومن أسلم ومن افترى على الله يكذبوا ويدعى إلى الإسلام ولا أولئك قرابان يلتون أن يكفرون ولا يفعلون ولا يتمون ولا كرى الكافرون ولا سأرسل الرسول بيقول داود الحق ليسروا على دين كله ولو كان المشركون يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى حتى إن تؤمنوا بالله ورسوله إلى ذلك ما وتجاهدون في سبيل الله إلى كلامنا بأموالكم وأنفسكم إلى المجرم ونسألكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى البني أبو من يغفر لكم ذنوبكم إلى ذلك ما ويدخلكم الجنة إلى المهم تجري من تحتها النار إلى ذلك ما أن تجري مساكن طيبة وخذ حلم تزورها خلاف خلاف كل شيء dina jiddu ci makka waye tank mu ci bir peuple makka do am doole mo buy gënë rek dina la ko jox loxo bo ëllëgë ni taxal bu ñëgë nak ñem na bi def na campagne ba dem fu ñu wax aqaba jamratul aqaba ak usta ak jamratul ula ci seen ajuk yéfer bo dañ jaan jaayante rek mu dafa genn benn yu dëkk Medina de yeen yonent la ñu approuvé ko dem seen dëkk waxiko daliko lo bo genné amul ku la fat mu yéba sa bay ni dem ndank ndank ba mu def ko mom ak azabu krim ak ali ak yenn ci ñu ñu doole sen dernier réunion samedi la nité ñu ko def daru nak wa di 100 personnes ñepp ko wax amad ibn ashashay bo mala wax ko wax na akal abou jeli wax na akal abou muxtara ñepp ñepp ñaan parole ñiati orateur wax sebet ibn rabi'a ak ubbat ibn rabi'a ak abu bukhara ak salim jend ak abu sufyan ñoo doon nañ togo ñu yalla bu sere ibn sax ñew nak soppé ku lañu jëw ci réunion parce que dernier cartus la baba ñu ci dernier cartus kon lu bu ne di génné tay rek bu suba te kedd ko bi tout mo fi def ñu cherké le kedd القرآن من وإسيم كروبك الذين كفروا ليثبتوك أو ليقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين ابن سطيق قرقنا فالباجي مراد لقوك نوشي بنتبي فكنا هنا لنكم سفاق لغريتنا تقولنا بكذي موافقة سا تبديني بديني تبديني مصيبة دالنو kon bu kenn ñew ci réunion bi ku ñu citéwul ci tour iblis ñew na leen man day dëkk fi najji la dëkk réew mo xamné ñu am xélu ko dëkk dama dégg rek seen réunion ma yaakaar duma ñàkk taxé mu baax mu ma leen mëna digal su ngeen may duggal ma duggal su ngeen ma duggal tant pour yeen daa bi yebale ko ma ñew daa wax ko président da ko gor gu ma ngi fi dëkk najji na wa najji seen xabaata ba na entré mu dugg tok zekateur bi président ñaar lañu bokk ngay bay sebeto rabba ak bëttu ñaara bi ñu jur wali seen dox ñu ngi tok abou sufyan ngi tok ubay bun xalé fi ngi tok waji wax salim ni jënd ngi tok abou bukhara ngi tok ñu lay fex ska waji bu gene sambi la 100 personnes lañu ñu ko defa daru nak wata daru nak wata moy ke du xusse jëk taxal ci tabax ci nak ci lu mo jëk taxale mujigi ma yoto ko jënde ci xubeyru ci téwéru jëlé yi ni do mo tax ni ko wax légui daru xay sharan dañ ko mujjé bolé ci kaaba gi ni kenn wax la xam fu mu né awari ni sa mo jëk ñaan paro man wax sa taxé moy ñu def ko ni ni sa ngi daan def ku mu sa falu bur gëlal ñaan ci la mbaa jaam mayu lako dañ lay dañ lay xass dañ lay woy woy xass ñoo ngay dañu ñu ru sare waye dañ ñu tax kasu ba mul bunt te kenn du la fa fekk ñu dañ la gëlal saw ñam ba dé jot ñu suuli la ska nañ ku leen ray yaqulé mu leen nañ def na lu nabi suñ ko réé so der yaqul tay buñ sagine bu mu genn musiba dal nañ ko wax kous lengi ko mu jaar ca ko ñu ko yobbi ay an budul mat ak ndox mu dul doy ba mu deñu sul ko naka wax lo rek iblis jox ñu ko yo togal togal sa fexe baaxul togal togal di xalaat nga dox waji am ñuko bëgg mo am partisan ngeen duggo ko ci nit mu jur jam dañu dëkk seen ko ngeen xex ñu mabb ni di gënne ko loolu tax na mu top ko jël parole abba bu tara yëkëti loxom ya ko waxal mu ne dama dañu wut gilem gilem gilem gilem go xamne kan tagatu ko gilem man na mu xif dina ñen fu ci duñu ci mu dul la té man na wutal bop na bu soofé man na fa bu xamé man na ci ñu yow dëngat na dé dëngal gilem ga yow ndigal na dé ndigal gilem ga la ngal tank yow ko tak bëti gilem bi dem ak mom ba alop kañ ñu tekkal koy jël lu xol ko ci ko mu dem ku mu fënk rek mu baax iblis na lé yow ya gëna tax ci adina mané li ma xaré di ngeen sagal bu wajiri ci rek Muhammad mi ni kala man grafete ni la ni ñaxe ak ni mu neex ya def ko jigen jodi mu gene da jigen wax tax mu yéne ko mu ande ak xare tank seen ko musiba dal leen lolou tax togal yow Abu Bustara to Abu Jiri sa sa di yëkëti loxo ma da ci ma gis ke sumay dekk bi juroom do ni pench la pench mu ne lañ fa laaj ñaari xalil goor yu fa mëne ñew ñi 12 ñi yow nabi ci timandu da sen jassi ñu wax ben ñaar ñu ta jassi yi dara do lo ci djublu ay bokkum wax pencum sangama ko ray te mo wax xef joon de ni penci ci ñi ñi ñe ba la do ma sa intérêt do sol ku nek tuti lay kuti bu gis ne ko yalla nga gudda fa do ko doom yaar xef xel te xeme lool la te xeme lool la te xeme lool la agame agame iblis na la koy gadde ci do wonelo ñu de ngay kam gisul aljana gisul safara gisul sumay fi antala gay ruum gi jëde ko manam doxal wottu ko bu ko len dalé rek dina fa sirtu xam nga fu jibril fran ci bopam ni kay fran ci tanki ñu yor e war tay wurus di ko uppu nan ko baxal nak baxal nak la xol bo yalla bi kal malaika sk yalla gi titul malaika ci ci xite bi سيدنا عثمان ليه هناك ما جي سوبو تي كاتريم ما جي نانتلي ما جي نانتلي بابن حميد manga katriyemi sama way bi ni lami ci ka nga xamne dom bay la ci kima don way kan lawon moy nabi yina rasulillah Yeah. Talib ci genn ci gor bu ñu Khatib ñu dox di dox di dox di ñaar leer ba tiné teul ci Abdou Manaf tiné teul ci Abdoulaye Abdou Manaf ke ci genn moy Ali ni Nabi Talib Abdoulaye ke ci genn moy Rasoulullah ñu composé nak ci Fatimatu genn ci asana ko Seydou Marja dafa ni yaa yaa ne bayna ma ba sappu ne yaa ken yu xul jumi na ma doon wal marja nabi da na wax ne ñaari xalé yi ñoy fi ci doy seen ci aljana hajmal luma ñaari xalé yoyu sayda ñoy ñaari sang zubani salamiya fi jannatul ula ci aljana ya la aljana la sunu ko kat kafa ke mi mako wax ka na la nekkon yekkon di wax na rahman ar rasul jonna sante ko yalla fatima tu jabar gi ne ko man li ni jay kon ma o ñett fan dimale lako akam yekati bopam na yaay dina o ñett fan dimale lako yow sama yoon ci sama pap Hussein ne akam dina o ñett fan dimale lako yow sama mak sama yoon sama yaay مستطيرا بتاعنا وانتي مانا تعالى سامحوها لو قلت بس بجيك بيجي قيت ni da kulit miskina tayyib ina ma nasima kulli wa illa la nurju minkum jazaa'a wa la dhukra ina la khafu min rabbina yawma abu sar khantarira wa takatu akhum law sar salik al yawma la qalna ra do suru bi sayyid wa sawr jaatu abi mutakkir ali mom la alaji malik wax ne mom lay quatrième taggi moy rakki nabi di jambar ga de gore ko Mm-hmm.